第七段 Sein. Vayomer Adonai Elohim el ha-Adam lemor. Mikol etz hagan achol tochal. Ume etz hada'at tov vara. Lo tochal mimenu. Ki b'yom acholcha mimenu. Mot tamut. Vayomer hanachash el ha-Isha. Af ki amar Elohim לא תאכלו מכל עץ הגן? ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תגעו בו, פן תמותו. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותו, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייכה? ויאמר, את קולך שמעתי בגן ואירא. ויאמר, המן העץ אשר אמרתי, לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש אמר לי שקר, ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה, מכל הבהמה ומכל חיית השדה, ואפר תאכל כל ימי חייך.